Galegos no Baix. Baixamos a música de Efraín, concretamente, que se titula Pitanfona, que, bueno, a persoa que temos ao outro lado do fío telefónico é precisamente Miguel Mosquera, un luthier especialista en pito galego. Bueno, vamos a intentar que nos explique cousas interesantes dese seu traballo especial e específico do pito galego, que, por certo, é importantísimo. Moi boa tarde, Miguel Mosquera. Boa tarde. Benvida, moitísimas gracias por atendernos. De nada. Bueno, estábamos dicindo precisamente que eso, que o teu traballo é recuperar moita información e moito, moito traballo de luthier relacionado co pito galego, non? Sí, bueno, o traballo é máis que refacer ou copiar modelos antigos, que é algo que teño pendiente, foi desenvolvelo, sabes? Darlle máis posibilidades, sacar novas tonalidades, ou sobre todo desenvolvemento e posta en valor. Picar aí moita pedra para que a xente coñeza o instrumento e o valore, e se empece a tocar e estas cousas. O de facer réplicas dos máis antigos teño pendiente porque eran máis difíciles de atopar. Esa, digamos que a parte de recopilación de información e investigación antigua, é máis Efraín o que se encargou, que é o que está facendo a tese doctoral sobre o instrumento. Ah, o sea que Efraín está facendo ese traballo tan interesante que precisamente a recuperación, sí, ou polo menos documentación do pito galego, que, como ti estás dicindo, é bastante difícil, ou polo menos costa atopar, sí, cousas importantes, dilo, non? Costou arrancar, a cuestión foi que a xente, claro, como nos dedicamos máis ao desenvolvemento, pois non identificaba, os pitos máis antergos son algo diferentes, non? Teñen menos posibilidades, que uns torneados algo diferentes, entón non identificaba co pito. Entón a primeira, pero unha vez que surgiu o primeiro, que se surgiu por un meu amigo de Mondoñedo, que, claro, el deuse conta, dice, claro, esto que teño unha casa, que ademais é dos primeiros que topamos, é antiquísimo, ten que ser un antepasado do pito, ¿no? E efectivamente. Despois, ao tirar do fío, sempre xa ao publicar en redes sociales xa aparece unha xente, pero eu teño un igual, eu desesteño na casa tamén un, que era meu abuelo, que tal e cual. Entón empezou a aparecer máis material, moi pouquiño, pero bueno, foi aparecendo máis material. Pero si sí, o que se encarga máis da parte de documentación e todo isto é Efraín, que está facendo traballo, e eu sempre me encarguei máis de estar no Obradoiro, que é o que máis me gusta. Bueno, tú como luthier está traballando para darlle precisamente o que diste tonalidades diferentes ao pito, non? Pero sí. o que sí é certo é que ti traballas con moitísimo cariño, porque en realidad o pito galego non se fai en tres días. No, esa é unha das cuestións que tardase bastante en facer, os procesos que leva a madeira, todas estas cousas, e bueno, sobre todo o proceso de construcción do que é a boquilla, o canal, a ventana, a rampa, todo isto, eso leva moitísimo tempo, entonces sí, hai que dedicar, ¿verdad? Sí, Titi, me parece que che lei nunha ocasión, me parece que foi na Voz de Galicia, non estou seguro, nun sitio dicías que antigamente que se facían de cana, pero os importantes, ou os vos, os que en realidad elaboras tú tamén, son con madeira de buxo ou madeira de grande cualidade, non? Sí, eu traballo con buxo, granadillo, mopane, pau violeta, basicamente. Pau violeta, carai. Ese é duro de moldear, verdad? Sí, bueno, máis duro mopane o granadillo, pero, vale. Pero bueno. Sí, todas son bastante complicadas. Sí. Ese pito pastoril galego parece ser que é o que máis se achega ou mellor se achega a combinar cos nosos instrumentos galegos tamén, coa gaita e con outros. Sí, bueno, coa gaita non tanto, porque bueno, terías que amplificalo e demais. A miña idea original sempre foi sacar un consort ao estilo dos consorts de flautas renacentistas ou barrocas. Ajá. Para traballar sobre todo con sanfona e requinta, claro. A miña idea era traballar sanfona, claro. Que foi o que fixo Pitanfona, creo que che iba a aclarar desde que me esqueza. Pitanfona é o dúo de José Varela e Efraín Díaz. O tema que estaban interpretando ahora mismo, para igual que para os nomes, para os temas, e estas cousas, eu non me lembro como se chama, porque foi fai tanto tempo que, claro, que non me lembro que tema é, pero Pitanfona é o dúo de Zanfona e Pito Pastoril de que fixeron José Varela e Efraín Díaz. E esa é un pito, o que está tocando Efraín aí, un pito de sol. De sol. Sí. Que foi o primeiro, a partir de eu estar aprendendo con Antón Corral, e aprendi a facer gaitas, requintas, e o pito en re, que era o que facía él. O primeira tonalidade que saquei foi ese pito alto en sol, xa no ano 1999. Carai, pois pues chove un pouco, A ver, sigues traballando no teu taller de luthier, pois con pitos pastoreis galegos, pero tamén con gaitas e flautas traveseras, sí, non? Sí, bueno, ahora está parado todo. Neste síntese, bueno, este ano foi moi complicado, entón está todo parado, digamos que estou de período sabático e de reflexión. Para algo que a producción, pero, bueno, para algún amigo, para Efraín ou para algunha xente así máis que leva máis tempo, si necesitan algo, sí que yo fago, tal. Pero o que sí sigo é investigando. O que sí sei tamén, ou polo menos nos dixo, non sei se me foi Efraín ou non sei que tamén traballabas, que como músico tamén participabas en varias... Xa non, fai anos que non toco. Non, tocar deixei... Falome de Paloma ou alguén... Alguna cosa. Sí, Paloma Suances, eu tocaba con a miña muller. Ah, ves, pues mira, ti. bueno, pues, o caso é que... pero a música sigue che gustando, o sea, ti sigues traballando nese aspecto, sí, porque... Sí, bueno, sigo investigando, pero casi no, que non escuto nin música xa. Vaya, hombre. É un período así extraño. O sea, ano sabático, lógico, completo, non? Sí, conexión total. Completo. Vale, Miguel. O caso é que aínda que sigues investigando, que traballas para persoas moi coñecidas ou que estén moi obrigadas, entre comillas, a verdade é que ti traballaste, participaste ou deches a coñecer ese o pito galego en moitísimas cousas, e teño entendido que nunha ocasión mandaches un dos instrumentos en sol alto, me parece, para unha interpretación, as posibilidades posibilidades do tipo que se adaptan a calquera música, non? Sí, no, que mandar, o sea, un Efraín ten varios proxectos, ten dous discos gravados, un foi o primeiro, grabou el solo, e un disco chamase Pito Galego, e está ese fixo para demostrar todas as posibilidades. Hai música de todos os tipos, non só música galega, e hasta música contemporánea feita con él, era para demostrar todas as posibilidades que ten. Carai. E o segundo xa foi de Pito Pastoril e Banda de Música. Sí, sí. Pero antes deso fixerose un arranxo do Villancico de Pacheco, de En Belén hai moita festa, para a Banda de Música Pito Pastoril Alto en Sol, que estrenarase en Mondoñedo, nos cursos de verán de bandas de música. E despois fíxolle Juan Durán, fíxolle un compositor galego que ganara o premio Topía de Música, fai xusto ese ano. Juan Durán, sí, sí. Entón, fixeralle unha composición para Pito Pastoril e Banda Sinfónica, que é o Bosque do Asubiador. Eso, o Bosque do Asubiador. Despois, eso fíxose, sí. Eso que tivo moita repercusión, moita cosa moi interesante, ademais que sendo galego, ¿no? Porque o pito galego diferenciase de todos os demais instrumentos semellantes ou parecidos, non? Sí, sí, digamos, nos sempre decimos que o pito galego é a forma que tomou a flauta de pico, que é prácticamente un instrumento universal en Galicia. Claro. Na nosa cultura, adaptándose a nosa xeito de facer música e demais, porque aparte de Fraín e eu, tamén hai outra persona que é Moisés Quintas, que fixo o primeiro método para a ensinanza do Pito Pastoril Galego. Digamos que somos os tres, os que estuvimos aí dando ya, non sei, anos, cada un no seu terreno. Pois é unha mágoa que precisamente dende a administración non lle poñen un poquinho máis de interese, non? Así como lle poñen interese, polo menos, non sei, na Diputación de Lugo, esa escola que teñen aí, pois poderían tamén invertir nun instrumento como é o pito galego, que é precisamente un instrumento galego 100%, bueno, non? Sí, bueno, o Centraz participou na grabación do disco de Pito Pastoril e Banda, participou o Centraz, apoyou, sí, puso financiación o Centraz, a Diputación. Ajá, bueno. E despois, a Escola de Música Municipal tuvo aulas de pito galego tamén, uns cuantos anos. Bueno, pues ya que eso continúe con ben, e que a tú o teu ano sabático sirva para poder centrarte nesa cousa e que teñas moito éxito nese gran traballo que estás a facer. Por certo, algunha colaboración entre ti e Efraín segue destendo, porque como acabas de decir que él está preparando unha tese doctoral, pois seguro que disfrutaré deles. Sí, no, Efraín e eu seguimos colaborando. Que pasa que, bueno, ele está eu estou de ano sabático e ele está con a tesis, está preparando unhas oposicións, entón estamos así un pouco máis parados os dous co tema, pero estes proxectos siguen aí pouco a pouco, siguen aí, siguen adiante. O seguinte, ele ten xa material para máis discos e etcétera. Bueno, e unha cousa que che quería preguntar, se algún dos nosos ointes ou seguidores quere poñerse en contacto contigo, podese dirixir a ti nunha páxina ou nun sitio, porque ti estás en Sarria, non? Bueno, sí, Obradoiro estaba en Sarria hasta o ano pasado, vivo en Lugo, pero sí que, sobre todo, que o mellor é que se pongan en contacto por e-mail ou por WhatsApp. Porque algunha frauta ainda podes, non sei, o mellor, podes xa encargar ou... Sí, si hai moito interés, e eu te digo, onde vende tempo, sí, pode falarse do tema. Alguna cousinha sí que fago, depende. E, sobre todo, teño a páxina do Facebook, que, bueno, está a miña de Miguel Mosquera, está a outra de Papo Rubio Instrumentos Musicales. Ah, Papo Rubio. Sí. Papo Rubio, Instrumentos Musicais. Bueno, pois eso, que os nosos ointes saiban que poden meterse en internet e ponerse en contacto contigo por si precisan algunha cousa. Aínda que estes en ano sabático, a mellor pode che interesar alguna solicitude, non? Sí, A ver, proxecto sempre hubo, pero bueno, a ver eso, como van decantando, como a onde vou eu, como lleva Efraín no tema da tese, cando xa teña máis tempo. Tamén pensamos algunha vez en proxectar el proxecto de dar cursos, evidentemente, ofertar algún tipo de curso de iniciación en nos centros galegos, este tipo de cousas. Claro, porque ese pito nun tempo foi menospreciado, pero últimamente hai moitísima xente que lle dá un valor especial, non? Sí, agora sí, parece que empezou a cambiar e que sí, que xa se lle vai dando certo valor, sí. Sí, porque, como ti dís, que xa se foi empregado precisamente gracias a algunha banda de música e en outros lugares extraordinarios onde se estrenou grandes e importantes. Volveme a repetir o nome. Que, Juan Durán. Juan Durán. Juan Durán. E a estrela foi coa banda sinfónica da Coruña. Xa che digo. O Bosque do Asubiador, nada menos. Sí, o Bosque do Asubiador, chamos. Pois, agradecerche moitísimo a túa participación de hoxe no noso programa, Miguel, que teñes moitísimo éxito en todo o teu traballo que estás a facer. Outra vez, parabéns, porque poucas persoas se dedican a recuperar un instrumento tan apreciado, tan feiticeiro, que é o pito galego. Vale, muchas gracias. Leña, una aperta grande hasta otro momento, Miguel. Vale, hasta luego. Chao. Hasta luego.